कितने पृष्ठ में नीचे से तृतीय पंक्ति ऐसे बाल मनो वृक्ष शब्दे द्विविदारणी इतस्माद अलच प्रत्युस्त ऊर्जी हाँ ऊर्जी तो है ऊर्जी उपपदे ऊर्ज उपपदे रहते हाँ ऊर्ज है ना ऊर्ज के जकार को खरीचे करके ऊर्ज बना ऊर्ज है ऊर्ज का सत्य तो ऊर्जी सरहन से चोक करके ऊर्क बना ऊर्क सदे ऊर्ज का ऊर्क बनता है ना ऊर्क का ही ऊर्क ऊर्क ऊर्क बनता है तो प्रातिपदिक क्या है ऊर्ज है ऊर्ज प्रातिपदिक का उर्क शब्द है सपर रहन से ऊर्क कर दिया चोक पदांत में ऊर्क शब्द ऊर्जी है ऊर्ज का सप्तांत ऊर्जी ऊर्ज प्रातिपदिक रहते ऊर्ज के सर्घाधन से ऊर्क हो गया शब्द द्विविदान धातु तो द्विविदान है ऊर्ज उपपदे द्विविदान अस्मात ऊर्जी उपपदे ऊर्ज का ऊर्जी दे दिया तो शब्द जोड़ देने से ऊर्क शब्द दे दिया हाँ सप्त हाँ हाँ हाँ ऊर्ज उपपदे और तत्वबोध नीचे से तृतीय पंक्ति में नीचे से तृतीय पंक्ति में मन ज्ञाने आभ्याम अर प्रत्यय स्याद सच चीति आगे क्या दिया रच र पाठे न वो कुछ गलत है ठस चंतादेश होगा क्या कौन सा सूत्र है वचि मनी व्याम चिच हाँ उठ रस चंतादेश है इसमें क्या लिखा है ठर लिखा है ठस चंतादेश मन वत्स परिभाषण मन ज्ञान अभ्याम अर प्रत्यय सचित हो गया धातु को ठ अंतादेश होगा तभी तो मठर बनेगा अर प्रत्यय है तो वत्स और मठ के धातु के ठ आदेश होगा तो वठर मठर बनेगा इसलिए क्या चाहिए ठस चांतादेश चाहिए ठस चांतादेश हाँ अभी ममा पताल तो हो गया था नहीं 35 अच्छा हाँ ये हो गया था हाँ 35 चलेगा ईश्वर चलेंगे हाँ ईश्वर तो उसमें थे सभा से पैसे का जो वर्ज है ईश्वर होता है तो इसमें भी हाँ अश्नोते रासु कर्मणि वरच हाँ असंग व्याप्त धातु से शीघ्र करने अर्थ में वरट प्रत्यय चा चकराद उपधायित्व उसके ई करना इस अगर वरट ईश्वर बन गया चतेरुरन चते याचन तो उरन प्रत्यय करना चतुर हो जाएगा चतुर का चतवार बन गया कहाँ का रूप चतवार बोलो कैसे बनेगा वाह कहाँ से आ गया चतुर प्रातिपदी क्या क्या वो चतुर आम आदेश चतुर आम आम क्या है ये क्या बोलते हो चतुर नडुहा चतुर नडुहाम राम राम कैसे होगा चतु नर अनडुहा अनडुहो अच्छा चतुर अनडुहो राम उदात्त चतुर नपुंसक क्या मानेगा? अरे चत्वारी ई कहाँ से आ गया? घी सप्तमी क्या कहते हैं ना, चत्वारी कैसे बनेगा? जसो सी सी सर्वान स्थान है क्या सूत्र? सर्वान स्थान से क्या लाभ हुआ? आम हुआ। हाँ अच्छा, चतुर प्रातते ररन प्रे दिया है प्रातते प्रातते रन प्र पूर्वाद अत सात देगा मैंने प्र अततेर तो प्रातते दे दिया प्रात प्रातर प्र आगे अतति अत धातु अतर तो अत धातु से अरन हो गया अतर प्रातर बन गया। तो प्रे कहीं पाठ किस प्रे रखा है क्या ना प्रा प्रातते प्रो को अतः तो रखकर प्रातर कर दिया और प्रत से प्र शब्दों से सप्तमें तो होना चाहिए किंतु इसे रख दिया प्रातते अरन प्रातः अभ्य है। हाँ प्रे तो होना चाहिए किंतु इसे पाठ है प्रादते प्रादते है इसमें देख दिया प्रादते। हाँ प्रादते ये तो ठीक है प्रे हो नहीं तो प्रादते ऐसा होना चाहिए प्रादते है तत्व उदिन दिया है प्रातते रणन प पूर्वाद अत सतनी तस्माद अरन ऐसे पाठ मिलता है अभ्य। आगे अमेश तुटच अम को तुट आगम हो जाएगा अम गत्यादि है अरन अरन को तुट अरन कह रहे तर अम अगर तर मकार को नच्चा पदन चले अनुसार अंतर अंतर क्या प्रत्यय हुआ अरन अर अंतर मध्यम दहेर गो लोपो दस जन दस्मीकरणी ऐसे ग प्रत्यय करो धातु के अंत्य लोप करो दहेर गो लोप दहेर लोप ह को लोप कर देना द आगे ग रहा और दस जन दकार को न कर दो तो न ग बन गया ग प्रत्यय धातु अंत्य हकार का लोप हो गया दकार को न हो गया न ग पर्वत हो गया वृक्ष भी न गति न ग दह भस्मीकरण से बनता है नग महिरु हे पर्वत शैले भास्कर पवननाशने सिचे संज्ञायं हनुमौ कश्च सिचक्षरण से धातु से हकार आदेश होगा क की अनुवृत्ति क प्रत्यय कहाँ क से आया कश्च कश्च क प्रत्यय हनुमौ कश्च क प्रत्यय होगा और सिंच च को हकार आदेश होगा नुम हो जाएगा तो चौक हो गया ह और क प्रत्यय क्या रहेगा अ और नुम करो विद्युचन त्यार सिंह बन गया सिचीकरण से। हाँ हिसाब से सिंह बन जाता है। व्यांगी घ्रातेश्च जातौ व्यांग उपपद रहते घ्रा धातु से भी क प्रत्यय हो जाएगा आतो पुलिट हो गया व्याघ जाति व्याघ्र अर्थ में व्याजिघ्रति थी व्याघ्र सूंघने वाला हंतेर हज घूरच घूर आदेश हो जाएगा हंतों को और अच प्रत्यय घूर का घूर पुगंत गुण हो गया घोर अमन घोरम बन गया क्षमे रूपधालोपश्च छमु सहने उपधा का लोप हो जाएगा उपधा में क्या है अकालोप हो गया और प्रत्यय होगा अच अचन से क्षम अगर क्षम टाप हो गया क्षमा बन गया क्या रूप देखा है क्षमा नहीं क्षम अकार नहीं चाहिए क्षमा क्षमा है पृथ्वी उपधार लोप हो गया क्षमा, क्षम से सहन धातु से उपधार लोप हो क्षमा अवनिर मेदिनी मही अमर कुछ दिया। तरतर ड्री त्रि प्रवण तारण से ड्री प्रत्येक ट्री लोप हो गया त्रि बन गया त्रि का त्रय कार के पे त्रय और त्रीन ग्रहे रनी ही ग्रहणी ग्रह से अन्य हो गया ग्रहणी बन गया ग्रहणी व्याधि भेद है रोग है प्रथे रमच प्रथ प्रकार से अमच हो गया प्रथम बन गया चरश्च अमच करो चर से चरम बन गया मंगे रलच मगी का त्यर्थ के अलच करो मंगलम बन गया मंगलम मंगल इसलिए उनाद समाप्त हो गया परेशान किया अथ उत्तर कृदंत प्रकरण उनादयो बहुलम एते वर्तमाने संज्ञांच बहुलम से ऊन आदि ऊन ऊन की सूत्र में आया क्रीवापा सदैव ऊन से उसको लेकर के उनादेव बहुलम पाणिनि महर्षि बता दिया उनादि जितने सूत्र सब का ऐसे परामर्श हो गया। तो वर्तमान संज्ञा में बहुल केचित अभिहिता भी उह्या जो विहित है तो ठीक और कुछ विषय कल्पना कर लेना है। संज्ञा सु धातु रूपाणी प्रत्याश ततः परे कार्याद विद्याद अनुबंधम एत शास्त्र मुनादिशु संज्ञा में सो पहले धातु आगे प्रत्यय और कहीं गुण नहीं हुआ तो कित गीत कर देना पड़ेगा कहीं लोप हो गया तो डीत कर देना पड़ेगा टी लोप कर देना पड़ेगा इसी प्रकार उन आदि में समझ लेना। भूतेपि दृश्यन्ते दृश्यन्ते छूट गया लेकिन भूतेपि दृश्यन्ते भूत में भी उन आदि होते हैं ये तो वर्तमान हो गया अतीत में भी होते हैं कार्याद विद्या में रिपीट शब्द बनाया रि धातु से फिर हैं फिडक हाँ फिडक ड है ना ड फिडक ट एंड ड आगे कित करना पड़ेगा इसे गुण नहीं हुआ रि धातु से फिडक प्रत्यय करो कित उनसे गुण नहीं हुआ रिपीट बन गया रिपीट कोई शब्द अर्थ है उसे संज्ञा जाने वाला रिग अत्यर्थ कैसे बन जाए तो जाने वाला हो जाएगा संज्ञा है। हाँ भविष्यति गम्यादय गम्यादि शब्द बने है तो वो भविष्य अर्थ में हो जाएगा इस सूत्र से। दास गो घनौ संप्रदाने ये तो संप्रदान कार्य के निपात्यते दास और गोघ्न दास्त्री दास्त्री दानार्थक है दास्त्री दास्त्री शब्द दाने दास्त्री दाने है दास्यन्ते दस हिंसायाम भी है दासंती तस्मेति दास ये तो संप्रदान कार्य के निपाते अंत है दासंती तस्मेति दास दासी दान है जिसको देते हैं वो दास है दास और गां दास हिंसार्थ भी है गां हंति तस्मेत गोघ्न अतिथि गां का था स्वर्गम अथवा वाचम वाणी स्वर्ग को भी हंति नष्ट करते अतिथि आ गए तो स्वर्ग के लिए जो कर्म करे उसको भी छोड़ देते हैं। विग्रह क्या दिया गां हंति तस्मेत जिसके लिए गो का हनन करते गां का अर्थ वाणी स्वर्ग तो स्वर्गम वाचम हंति यस्मित गो घ्न अतिथि हो गया। भीमादयो पादाने अपादान में हो जाएगा भी हेतु का भीम भीष्म आदि बनाए भीम भीष्म प्रस्कंदन प्ररक्ष मूर्ख खलती ये सब उनादि शब्द बने बन गया है ये सब अपादान अर्थ में हो जाएगा भियते अस्मात इति प्रस्कंदति अस्माति प्रस्कंदन अपादान लुट हो गया, प्ररक्षति अस्माति प्ररक्ष ये सब अपादान में हो गया। मूर्ख मूर्ख कैसे बना मुए खो मूर्च, तो मूर्ख भी अपादान अर्थ है जिससे मोह को प्राप्त करते। मूर्ख मुह्यति अस्माति मूर्ख जिससे सब मोह को प्राप्त करते, मूर्ख ये अपादान अर्थ मूर्ख हुआ, स्वयं मोह को प्राप्त करने वाला नहीं। खलती खलती क्या युवा खलती पड़ित सूत्र एक आया युवा खलती पड़ित निष्केश सिरा हाँ पलित है तो शुक्ल किसमें हाँ मूर्ख के विराम चाहिए, मूर्ख क्या कि विराम खलती अलग है। ताभ्याम अन्यत्रोणादय ये दो दे दिया संप्रदान अपादान उससे अन्यत्र उनादि संप्रदान अपादान परामर्शार्थम ताभ्यामिति संप्रदान अपादान को छोड़कर अन्यत्र उनादय ततसो भवति असो भवति इति तंतु ततो असो भवति इति तंतु असो भवति इति वृत्तम तद इति वर्तम अतीत अर्थ है भवति असो भवति तंतु भवति इति तंतु चरितम तद इति चर्म चरितम अतीत अर्थ हो गया। तुम नुलो क्रियायां क्रियार्थायां तुम नुलो क्रियायां क्रियार्थायां पहले क्रियार्थायां क्रिया में बोला था क्या ना तुम न तुमने नकार नकार उणा हो जाएगा हैं दो न तुम लो उणा हो जाएगा ठीक है ना दिया। अच्छा सूत्र में कैसे पाठ है लघु में दोनों नकार है ना अष्टाध्याय भी देखो तुम उनके नकार को उणा के पाठ है हैं हैं दोनों कह रहे हैं जो दो या एक है हाँ तो नहीं नकार न न है अच्छा में पदांत तरव न पदांत टोर न पदांत टवर से पर हाँ तुम उनके नकार को न हो जाए अष्टुनासु से तुम उन लघु काम दी न दो है लघु काम दी पुस्तक है देखो हैं दो नकार है एक न तो नूल में तो नकार है ही तुम उनके नकार के स्थान पर न है या न है विचार चल रहा है किस में न है तबर का न लघु में अच्छा अतः स्पष्टता से हो गया कि तुम नुलो क्रियायाम क्रियार्थम तुमन और नुल दो प्रत्यय क्रियायाम क्रियार्थायाम उपपदे क्रियार्थायाम क्रिया में उपपदे भविष्यते धातु ऋतु दो प्रत्यय तुमन प्रत्यय करेंगे तो तुम रहेगा दृश्य धातु दृश्य धातु से तुमन कर दिया हाँ सृजी दृश्य झल्य मकी अम द्रष्टुम मकारांत अकिन में जंत अभ्यमांत अभ्यतम हाँ ब्रश ना हो जाए तो तुम उनके तो अष्टुत्व भी हो जाएगा किन हकिन में जंत तो पहले ब्रश वर्ष स करके श्रुत करके द्रष्टुम मकार है किरण में जंत है कृष्णम द्रष्टुम याति उसका उसका नूल प्रत्यय करें तो दर्शक हो जाती देखना चाहता है। इसमें द्रष्टुम याति में क्रियार्थ क्रिया कौन है याति है क्रियार्थ क्रिया हाँ तो क्रियायाम क्रियार्थायाम क्रियायाम क्रियार्थायाम क्रियार्थायाम क्रियायाम ये दोनों जो सप्तमी अंत है इसे सामान्याधिकरण है, विशेषण विशेष भाव है। कौन विशेष कौन विशेषण होगा? क्रिया उसका विशेषण क्रिया है, अर्थायाम क्रिया के लिए जो क्रिया क्रिया याति क्रिया है। किस क्रिया के लिए? दर्शन क्रिया के लिए। अत्र वास रूपेण त्रिजादेव न वास रूपेण वास रूप विधि से नहीं होगा, वास रूप स्त्रिया त्रिजादेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्राप्त है वास रूप स्त्रिया में होना चाहिए, किंतु पुनर्नूल उगते है के सूत्र नूल त्रिचो, नूल त्रिचो से नूल प्राप्त था, फिर तुम नूल नूल दो बार विधान करने से वास रूप सूत्र से हो जाता तो विधान व्यर्थ होता है, इसे वास रूपण त्रिजादि नहीं होगी। समान कर्तृकेशु तुमन, यहाँ क्रियार्थ उपपद नहीं होने पर क्रियार्थ उपपद तो तुमन हो गया, अक्रियार्थ उपपदार्थ में तत्त क्रियार्थ उपपद नहीं तो हो जाएगा। कर्ता अर्थ में हाँ ठीक, वो त्रिच प्रत्यय नहीं किसमें, वो दृष्टा या कृष्णम दृष्टा जाति ऐसा नहीं बनेगा। कृष्णम दृष्टुम याति, कृष्णम दर्शक याति, कृष्णम दृष्टा याति नहीं होगा, कृष्ण से दृष्टा हो जाएगा। तो क्रियार्थ क्रिया उपदर्थे भविष्यति, क्रियार्थ उपपदे भविष्यति अर्थे आगे देखेगा, इसी अर्थ में दृष्टा नहीं होगा। दृष्टुम याति दर्शक याति में कृष्ण को दर्शन करेगा इसे जा रहा है, और दृष्टा कहें तो इस अर्थ नहीं होता है, देखने वाला जा रहा है इस अर्थ होता है, वर्तमान अर्थ हो जाएगा। समान क्रिया इच्छार्थेशु एक कर्तृकेशु उपपदेशु धातुस्तुम स्यात्, एक कर्त एक जो इच्छा करता है वही एक कर्तृक उपपद रहे धातु से तुमन, इच्छति भोक्तुम भोजन और इच्छा दोनों का करता है कि भोक्तुम है क्या भोक्त भोक्त उकार बना, इच्छति भोक्तुम वष्टि वांछति वा वष्टि भोक्तुम वांछति वष्टि बागुरी लोपम वहाँ वष्टि वष्टि धातु क्या है वशकांतों से बन जाएगा वष्टि वशक वष्टि बन जाएगा वश्य के सकार को वृष्ट वश्य स होकर के वांछति वा ओम।